Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Saffat suresi 114. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Ve lekad menennâ ala Musa ve Harun." Ve andolsun biz Musa'ya ve Harun'a bol bol nimetler verdik. Firavun döneminde peygamber olarak gönderilmiş iki kardeş Musa ve Harun. Bol nimet ve imkanlar içerisinde Allah'ın güvencesi altında Allah'ın verdiği mucizeleriyle peygamberliklerini ortaya koyan iki kişi. Evet, Rabbimiz bunlardan bahsediyor. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. O iki peygamberi ve kavimlerini büyük bir felaket olan Firavun'a kölelikten kurtardık. Firavun'a köle olmaktan kurtuldular, ayrıca denizde boğulmaktan da kurtuldular. Denizden kupkuru yol açıldı. Allah, Musa aleyhisselamın asasını denize vurmasıyla kupkuru yol açtı ve onları, Müslümanları hepsini karşıya geçirdi. Firavun ve ordularını o kupkuru yolun üzerindeki sular kavuşmak suretiyle boğdu hepsini, boğuldular gittiler. Müslümanlar aynı yoldan karşıya geçtiler, kafirler ise boğuldular gittiler. Evet, Firavun'a kölelikten de kurtuldular, denizde boğulmaktan da kurtuldular Musa, Harun ve ona inanan kimseler. Evet, biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. İnnehumâ min ibâdinel mu'minîn. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede de buyuruyor ki o ikisi, yani Musa ve Harun, onlar da bizim kitabımıza inanan, bizim gönderdiğimiz mesajlarla hayatlarını devam ettiren kimselerdi. Onlar da gerçekten, Musa ve Harun da ihlaslı ve samimi kullarımızdandı. İman eden kimselerdendi. Dolayısıyla ikisi de kavmiyle birlikte o büyük zulümden kurtuldular. Sularda boğulmaktan kurtuldular, Firavun'a köle olmaktan kurtuldular, rahat ve huzuru Allah'ın kendilerine verdiği imkanlarla, nimetlerle garantiye almış oldular. وَنَصَرْنَاهُمْ وَكَانُهُمُ الْغَالِب۪ينَ. Ve kendilerine yardım ettik de onlar da üstün geldiler. Allah'ın yardımıyla üstünlük yine Müslümanlarda oldu, peygamberlerde oldu. Dolayısıyla Allah'ın yardımıyla karşı tarafa geçiverdiler. Arkalarından gelen Firavun ve orduları da aynı yerde boğuldular gittiler. Ve ateynâhum el kitâbel müstebîm. Evet, Rabbimiz onlara apaçık ifadeli kitap verdik. Tevrat'ı verdik onlara, okusunlar da istifade etsinler. Okusunlar da Müslüman olsunlar diye, ama verdiğimiz Tevrat'a inanmadı. Ne Firavun ne çevresi, ne o günkü medya mensupları, ne o günkü silahlı kuvvetler bizim gönderdiğimiz kitaba kulak vermediler, kulak asmadılar. Apaçık, net bir biçimde onlara doğru yolu gösteren kitap da o. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. Ve onları doğru yola ilettik. Musa ve Harun doğru yola iletildi. İsrailoğulları iman ettikleri için onlar da doğru yolda oldular. Onun dışındakilerin hepsi doğru yolu tercih etmedikleri için işleri bitirildi. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِر۪ينَ. Ve böylece onları sonraki kuşaklar arasında onlar için güzel bir ün ve güzel bir hatıra da bıraktık. Musa ve Harun devamlı anılıyor, hatırlanıyor, hadiseleri Kur'an'da, İncil'de, Tevrat'ta okunuyor. Ama Firavun'un hiçbir zaman yüceltildiği, yükseltildiği yok. Hatırasının yad edildiği yok. Geberdi gitti. Topluma zulmederek, toplumu sınıflara ayırmak suretiyle, insanları gruplara ayırmak suretiyle pörsüttü. Evet, müstazaf hale getirdi ve böylece kötü bir insandı. Dolayısıyla hiçbir şekilde ünü ve şanı yaygın değildir, anılmaz hiçbir yerde ve hiçbir zamanda. Selamun ala Musa ve Harun. Musa'ya ve Harun'a da selam olsun. Müslümanlar onlara selam eder. Rabbimiz de selam ediyor salih kullarının hepsine. Yani selamette olasınız. Dünyada huzurlu ve rahat bir hayat yaşayıp ahirette de cenneti bulasınız demek istiyor Rabbimiz de Müslümanlar da. Salih kimselere duanın manası, selamın manası bu. İnna kezalike neczil muhsinim. Şüphesiz biz iyi hareket edenleri böylece mükafatlandırırız. İyilik yapanları biz böylece mükafatımıza eriştiririz. İnnehuma min ibadinel mu'minin. Şüphe yok ki ikisi de inanan kullarımızdandı. Musa da Harun da inanan kullarımızdandı bizim. Ve inne İlyase leminel murselim. Şüphesiz İlyas da peygamberdi. Gönderdiğimiz peygamberlerden de o da. Rabbimiz Kur'an'da 25 peygamberden bahseder. Adem'le başlayıp Muhammed Aleyhisselam'la biten 25 peygamber. Bunların içerisinde Musa, Harun da var. Evet, İlyas da vardır. O da Allah'ın gönderdiği peygamberlerden idi. İzgale li kavmihi elâ tettekûm. Evet. Bir zamanlar İlyas peygamber de. Bir zamanlar İlyas Aleyhisselam da kavmine şöyle seslenmişti. Yolunuzu yordamınızı Allah'ın kitabı vasıtasıyla bulmaz mısınız? Ayarınızı Allah'tan almaz mısınız? Allah'ın yolunda olmaz mısınız? Allah'a göre yaşamaz mısınız? Allah'ın gönderdiği prensiplere göre hayatınızı tanzim etmez misiniz diye o günde İlyas peygamber kendi toplumuna bu şekilde hitap etmişti. Ve şöyle devam etmişti. Etedûne ba'len ve tezerûne ahsenel hâlikîn. Ba'l putuna yalvarıp yakarıp da sanatkarların en güzeli olan Allah'ı bir kenara mı bırakırsınız? Ba'l putu da nedir? Siz yaptınız o putu. Sizin elinizle meydana geldi o put. Siz onu bırakın, her şeyi en güzel bir biçimde yaratan Allah'a tapın. Allah'ın yolunda olun, her şeyi en güzel biçimde yaratan Allah'a kul olun. Onun dışında kulluk aramayın. Allah Rabbekum ve Rabbe âbâikumul evvelîn. O Allah ki, sizin de, sizden önceki atalarınızın da Rabbidir o. O Allah hem sizin hem de sizden önceki atalarınızın Rabbidir. Onların hayatını programa alandır o. Onların hayatını düzene koyandır o. Kimilerini kurtarmak suretiyle, kimilerini de helak etmek suretiyle yok edendir o. Dolayısıyla hayatı programa almak budur. Allah hepinizin hayatını programa alıyor. Kimilerinin sonucu cehennem, kimilerinin sonucu da cennet olacak. Programa uyanlar, ayarı Allah'tan alanlar cennetle sonuçlanan bir yolda devam ediyorlar demektir. Allah'a inanmayanlar ise, Allah peygamber tanımayanlar ise, ayarını Allah'tan almayanlar ise cehennemle sonuçlanan bir yolun içerisindeler. Fekezzebuhu ve onlar da İlyas peygamberi yalanladılar. Kendi kavmi, kendi toplumu içerisinde çıkan bir peygamberi yalan saydılar. Kabul etmediler. Evet. Bu sebeple hesap günü huzurumuzda hepsi hazır bulunulacaklar. Hesaplarını görmek üzere mahşer yerine hepsi toplanacaklar. İlla ibadallahil muhlasim. Ancak iyi niyetli, samimi, gösterişten uzak olan, evet, gösterişten uzak olarak inanan kullarım hariç. Allah onları lütfuyla muamele ederek cennetine koyacak, diğerlerinin de hesabını görüp cehenneme atacak hepsini. Ve terakne aleyhi fil ahirin. Sonraki kuşaklar arasında onlar için güzel bir ün ve hatıra bıraktık. Peygamberler toplum içerisinde yüce insanlar, lider insanlar, örnek şahsiyet insanlar olarak ün bırakan insanlardır. Onun dışındakilerden hiçbiri bu şekilde özelliği olmayan kimselerdir. Selamun ala İlyasin. İlyas'a da selam olsun. İnna kezalike neczil muhsini. Evet. İlyas'a ve onun soyundakilere selam olsun. Biz iyi hareket edenleri böylece mükafatlandırırız. Kullarımızı, Müslümanları biz böylece mükafatlandırırız. Ve terakne aleyhi fil ahirin. Evet. Rabbimiz kendilerinden sonraki insanlara örnek bırakıyor. Peygamberlerin hareketlerini. Sen de hareket mi yapacaksın? Peygamberlerin hareketini örnek al kendine. Çünkü onlar kendilerinden sonraki insanlara birer örnek. 25 peygamberin 25 çeşit örneğini bulabiliriz. tevhid inancını abideleştirmek için, küfür inancına darbe vurmak için yaptıkları şeylerin hepsini örnek alabiliriz. Çünkü Rabbimiz onları bize وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ kendilerinden sonraki nesillere, insanlara, toplumlara ibret olsun için onları bizim aramızda hayatlarını Kur'an'la bildirmiş ve o Müslümanlar güzel bir ün ve hatırasını yaşar ve yaşatır, onlar gibi olmaya çalışırlar. İnnehu min ibadil mümin. Onlar da bizim mümin kullarımızdandı. İman eden kullarımızdandı. Gerçekten inanmış, Allah'ı peygamberi tanıyan, Allah'ın sistemine göre hareket etmeyi kendisine hedef edinmiş kimselerden diye. Ve inne Lut'an leminel murselim. Evet. Lut da elçilerimizden biriydi. Lut peygamber de İbrahim aleyhisselam dönemindeki peygamberlerden biri. Yeğeni oluyor İbrahim aleyhisselam. Aynı toprak parçalarında yaklaşık olarak 150 kilometre mesafede peygamberlik yapan biri. 150 kilometre ileride biri, 150 kilometre beride de biri peygamberlik yapıyor. İşte Lut aleyhisselam, işte İbrahim aleyhisselam. İzneceynâhu ve ehlehu ecma'in. Ama onun günahkar toplumunu cezalandırırken kendisini ve aile efradını kurtardık. Yerin dibine battı Lut aleyhisselamın kavmi ve toplumu. Homoseksüel olan o toplum Sodom ve Gomorra denilen mıntıkada Allah tarafından gönderilen meleklerle yerin dibine batırıldı. Üzerlerine de ayrıca pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırıldı. Ama Müslümanlar kurtuldu. İnananlar kurtuldu. Peygamber kurtuldu. İlla acuzen fil gabirim. Evet. Ailesi içerisinde de hanımı kurtulmadı. Evet. Azapta kalacaklar arasında bulunan ihtiyar bir karı olan Lut'un hanımı da hariç. O da batırılanlar arasında. Çünkü o da inanmamıştı. Bir peygamber hanımı peygambere inanmıyor. O da batırılanlar arasındaki yerini almıştı. Sümmeden barnel aharim. Sonra diğerlerini tamamen yok ettik. Peygamberi ve inananları kurtardık, karısı hariç, çünkü o da inanmamıştı. Onun dışında ne varsa hepsini yok ettik. Yerin dibine batırdık. Kökünü kazdık onların. Ve inneküm letemurruna aleyhim musbihin. Siz bugüne kadar onların yurtlarından gelip geçmektesiniz. Ey Mekkeliler! Her sabah ve akşam siz onların gelip geçtiği yerden geçiyorsunuz. Lut kavminin helak edildiği yere, batırıldığı yeri görüyorsunuz. Kervanlarınız vasıtasıyla yazın Yemen tarafından Mısır tarafına, kışın Mısır'dan Yemen tarafına kervanlarınız gelip geçerken o mıntıkayı görüyorsunuz. Oradan her an gelip geçiyorsunuz. Haberiniz var bunların başına gelenden. Dolayısıyla وَبِالْلَيْلِ اَفَلَا تَعْقِلُوا hem gece ve hem gündüz siz oralardan gelip geçiyorsunuz. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Hala onların başına gelenden ibret almayacak mısınız? Dolayısıyla Rabbimiz Mekke toplumunun yaz ve kış seferlerinde Suriye tarafına veya Yemen tarafına gidip gelirken onların durumlarını gördüklerini ve onların yerin dibine batırılmasını seyrettiklerini ve bizim başımıza da aynısı gelebilir. Dolayısıyla bu son peygambere inanım demeleri istiyor. İnanmalarını istiyor ama yine de inanmıyorlar. Onların yerin dibine batırıldığını görmelerine rağmen, oranın ölü deniz olduğunu görmelerine rağmen. Ve inne Yunus'a leminel murselim. Evet. Yunus aleyhisselam da, Yunus peygamber de elçilerimizden biriydi. Yunus da peygamber olarak gönderilmiş biriydi. O da toplumuna peygamber olarak gönderilmiş Allah tarafından bir elçiydi. İz ebeka ilel fulkil meşhum. Kaçak bir köle gibi yüklü bir gemiye binip kaçmıştı. Bu kavim, bu toplum işe yaramaz toplum. İnanmıyorlar. Dolayısıyla bunların yanında peygamber olmak hoş değil. Bunları ben terk edeyim demişti. Sabırsızlık yapmıştı. Acele etmişti ve dolu bir gemiye binip kaçmıştı, güya kurtulacak. Allah'tan emir almadan, Allah'ın bilgilendirmesi olmadan, Allah'ın kaç, burayı terk et emrini almadan kaçmıştı. O gemiye binmişti. Fesâheme fekâne minel mutasîn. Ve sonra kura çekilmiş. Gemide yük ağırlığı var. Bir kişinin atılması gerekiyor. Bu atılması gereken kim olacak? Kura çekelim demiş ve neticede kurada kaybedenlerden olmuştu. Evet. Bu şekilde Yunus Aleyhisselam da gemi içerisinde kurada kaybedenlerden olmuştu da gemiden dışarıya atılmak üzere hazırlıklar yapılmış ve atılmıştı. Netice ne oldu? Feltekamahul hut ve huve mülim. Evet, onu denize atmışlar. Rabbinden izinsiz olarak kavminden ayrıldığı için kendi kendisini kınar olduğu vaziyette büyük bir balık tarafından yutulmuştu. Bir lokma oluvermişti balığın karnında. Evet, atılır atılmaz balık ağzını açmış ve onu yakalamış, yutmuştu. Felevle ennehu kâne minel müsebbihîn. Eğer o en sıkıntılı anlarında bile Allah'ın sınırsız şanını yüceltenlerden olmasaydı. Evet, orada dua ediyordu. İnni küntü mine zalimin. La ilahe illa ente. Evet, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındaki duası bu. Sen de yap, ben de yapayım bunu. Orada dua ediyordu. Ben kendime zulmettim. Yaratılış gayemin dışına çıktım. Allah'tan emir almadan kaçtım. Allah da başıma bu musibeti getirdi diye dua ediyordu. O tesbihatta bulunuyordu. Allah'ı anıyordu. Allah'ı hatırlıyordu. Ve balığın karnında da bu şekilde dua ediyordu. Lelebise fî batnihi ilâ yevmi yub'asû. İnsanların yeniden diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalabilirdi. Balığın karnında hazmedilerek balığa gıda olabilirdi. Ama Allah plan ve programı öyle yapmadı. Allah ona benden emir almadan bu işi yaptın, acele ettin diye imtihan ediyor. Onu değişik şekillerde imtihan ediyor. Gemiden denize atılmak suretiyle, denizde balığın karnına düşmek suretiyle kurtarıyor. Ama Rabbimiz yine de bizlere hatırlatıyor. Yunus'la birlikte bizlere de hatırlatıyor. فَنَبَزْنَاهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَ سَقِيمٌ. Ama balığın karnında bizi andı, bizi tesbih etti. Zalim olduğunu, haksızlık yaptığını, yaratılış gayesi dışına çıktığını bildi de onu hasta ve bitkin bir halde gölgesiz, boş bir yere bıraktık. Evet. وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ. Ve üzerine hemencecik gölge yapması için kabak türünden geniş ve sık yapraklı bir bitki bitirdik. Gölgeye değil, güneşe atılıyor ve o esnada da orada bir büyük yapraklı, iri yapraklı kabak türünden bir bitki orada gösteriliyor. Yani Rabbimiz tarafından orada bitirilmiş oluyor. Onu muhafaza etmek için. Çünkü hasta ve bitkin bir halde balığın karnından sahile çıkarılmış oluyor. وَاَرْسَلْنَاهُ اِلَى مِئَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيدُوا. Bu hadiseden sonra Yunus'u kaçıp geldiği kavmine gönderdik. Onların nüfusu o gün için 100.000 ve daha fazlaydılar. 100.000 kişilik bir toplumdan kaçmış gelmiş. Neticede Allah onları bağışlamış, affetmiş. Yunus'u da tekrar onlara peygamber olarak göndermiş 100.000 kişilik bir topluma. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلَى حِينٍ. Onlar bu defa Yunus'a inandılar. Bunun üzerine biz de onları belli bir süre daha dünyada geçimlik verdik, dünyada yaşattık. فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ. Ey Muhammed, şimdi sor o inkarcılara. Rabbine kızlar, kendilerine de oğlanlar mı yakışıyor? Bakıyoruz, Kabe'nin içinde ve dışında yüzlerce put var. Hepsi dişi. Lat dişi, Menat dişi, Uzza dişi. Bir Hübel var erkek olan. Yani bütün tanrılara dişi isimler takıyorlar. Kendilerinin dişi çocukları olunca, kız çocukları olunca toprağa gömüyorlar. Bir yanlış anlayış var bunlarda. Dişiyi beğenmiyorlar, sevmiyorlar. Erkeği beğeniyorlar, seviyorlar ama putlarının hepsi dişi. Nasıl oluyor bu iş? Sor bakalım onlara. O inkarcılara, o Mekkelilere sor. Rablerine kızlar, kendilerine de oğlanlar mı yakışıyor da bunlar böyle yapıyor? Niçin böyle yapıyorlar? Em halaknel melâikete inâsen ve hum şâhidûn. Melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlardı. Evet. Melekler Allah'ın kızlarıdır. Onların gözü önünde mi yarattı da Allah onların dişi olduğunu biliyorlar? Meleklerin dişi olduğunu nereden biliyorlar da melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlar bu Mekkeli müşrikler. Bu Ebu Cehil ve Ebu Lehebler. Şahit mi oldular yaratışlarına? Meleklerin yaratılışında şahitlik mi yaptılar da bunlar böyle olduğunu biliyorlar ve söylüyorlar. Ela dikkat edin. İnnehum min ifkihim leyekulû. İyi bilin ki onlar kendi iftiraları olarak söylüyorlar bunu. Kendileri söylüyorlar bunları. Veledallahu evet ve innehum lekazibû. Allah doğurdu dediler. Allah melekleri doğurdu dediler. Allah'ın kızlarıdır dediler. Bu şekilde bir iftira ortaya atıverdiler. Evet, elbette onlar yalancılardır. Ve innehum lekazibun. Onlar mutlaka, muhakkak, garanti olarak yalan söylüyorlar. Hiç doğrulukla arasında hiçbir şey yok. Dost doğru bir söz değil bu. Bu düpedüz yalandır. Bu mutlaka yalandır. Bu gerçekten yalan bir sözdür. Böylece Allah onu doğurdu demek suretiyle melekleri Allah'ın kızlarıdır yapıverdiler. Asfa'l benat alel benim. Haşa. Allah kızları oğullara tercih etmiş öyle mi? Evet. Kızları Allah doğurmuş. Ya oğlanlar kimin oğlunu kim doğurmuş? Evet. Bu şekilde bunların sapıklıkları da ortaya konuyor. Siz melekler Allah'ın kızlarıdır demek suretiyle iftira ediyorsunuz. Yanlışlık yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu yaptığınız hoş değil. Ma aleküm keyfe tahkumu. Ey kafirler. Ne oluyor size? Ne biçim karar veriyorsunuz? Nasıl karar veriyorsunuz siz? Bu yaptığınız nedir sizin? Hoş değil. Nasıl hüküm veriyorsunuz? Allah'ın kızları olur mu? Allah kızları doğurur mu? Allah'ın böyle bir özelliği var mı? Nereden uyduruyorsunuz bunları? Efela tezekkerun. İyice düşünmez misiniz? Aklınızı başınıza almaz mısınız? Düşünmek suretiyle doğruları kabul edip yalanların ve iftiraların peşinde gitmeyin. Bırakın artık bunları. Allah'ın kızları olamaz. Allah doğurmaz. Allah doğurulmamıştır. Dolayısıyla melekler Allah'ın kızlarıdır demeden vazgeçin. Evet. Efela tezekkerûn. İyice düşünmez misiniz? Emleküm sultanu mubin. Yoksa iddianızı doğrulayacak açık bir deliliniz mi var? Allah'ın kızları olduğunu belgeleyecek bir deliliniz mi var? Neden böyle söylüyorsunuz? Melekler Allah'ın kızlarıdır demek suretiyle niçin bu yanılgıya düşüyorsunuz? Fe'tu bi kitabikum in kuntum sadikin. Eğer doğru söylüyorsanız böyle bir gerçek varsa getirin o kitabı da görelim bakalım. Meleklerin Allah'ın kızları olduğunu size bildiren bir kitap, bir mesaj varsa getirin de görelim bakalım onları. Var mı böyle bir şey? Yok. Nereden çıktı bu? Yapmayın böyle bir şey. Bu uygun değildir. Bu hoş değildir. Ve cealû beynehu ve beynel cinneti nesebâ. Ve lekad alimetil cinnetu innehum lemuhsarû. O inkarcılar Allah ile cinler arasında soy birliği olduğunu ileri sürdüler. Halbuki cinler de bilirler ki yakalanıp hesaba çekilecekler. Veya cinler de Allah ile cinler arasında soy birliği uyduranların yakalanıp azaba getireceklerini bilirler. Allah'ın doğurması veya doğurulması diye bir şey yoktur. Allah'ın oğlu ve kızı olamaz, mümkün değildir bu. Dolayısıyla cinlerle irtibatı da yoktur Allah'ın. Cinler de Allah'ın çocukları, torunları veya evlatları hükmünde değildir. Dolayısıyla bu gerçeği cinler de bilir, insanlar da bilir ama bu şekilde iftira ederek yeryüzündeki insanları kendi dinlerine, kendi hayat tarzlarına uydurmaya çalışıyorlar bu insanlar. Sübhanallahi amma yasifun. Çünkü Allah insanların iddia ve isnat ettikleri her türlü tasavvurun üstünde, ötesinde ve sonsuz yüceliktedir. Evet. Allah hepsinin üstündedir. Allah'ın bu kafirlerin, bu müşriklerin, bu puta tapanların isnat ettikleri, iftira ettikleri şeylerin hepsinin üstündedir. Allah'ın oğlu olamaz. Allah'ın kızları olamaz. Melekleri Allah doğurmuş olamaz. Böyle bir şey asla mümkün değildir. Bunları kafirler, inanmayanlar uyduruyorlar. Allah sonsuz yüceliktedir ve bütün bu söylenen şeylerin hepsinden uzaktır ve beridir. İlla ibadallahil muhlasin. Fakat Allah'ın iyi niyetli, samimi, gösterişten uzak olarak inanan kulları. Bu inkarcılar gibi davranıp Allah'la diğer yaratıklar arasında soy birliği kurmazlar. Evet. Rabbimiz bu gerçeği de bize bildiriyor. Onlar inanan kimselerdir. İnandıkları için de böyle bir bozuk düzen, iftira içerisine girmezler. İhlaslı ve samimi kullardır onlar. Dolayısıyla bu samimiyetlerinden dolayı onlar inkarcıların davrandığı gibi davranıp Allah'la diğer yaratıklar arasında bir soy birliği de kurmazlar. Böyle bir şeyin içerisine de onlar girmezler. Ve inneküm ve ma ta'budun. Ey inkarcılar, ne siz ne de taptıklarınız, o putlarınız. Evet. Ma entum aleyhi bi fatini. Kimseyi Allah'a karşı kandırıp yoldan çıkaramazsınız. Yani Müslümanı, gerçekten Allah'ın yolunu, sıratı müstakim tutan kimseyi hiçbir şekilde azdıramaz, saptıramaz. Onlara öyle bir güç verilmemiştir. Dolayısıyla onların böyle yapacakları hiçbir şey yoktur, mümkün değildir. İlla men huve salil cahim. Ancak cehenneme girecek olanları kandırabilirsiniz. Cehennemlikleri kandırabilirsiniz. Şeytanın yoluna uyanları kandırabilirsiniz. Onların dışında kimseyi kandırma hakkınız, hukukunuz, cesaretiniz, saltanatınız ve otoriteniz yoktur. Böyle bir şey yapamazsınız. وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. Melekler, bizim içimizden herkesin belli bir makamı vardır. Evet, meleklerin Allah katında belli bir makamı, mevkisi ve yeri vardır. وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ. Biziz o saf saf dizilenler. Allah'ın emrini beklemek üzere, Allah'ın ne emri varsa onu yapalım diye saf saf dizilip bekleyenler bizleriz. Dolayısıyla biz Allah'ın emrini beklemek üzere, Allah'ın ne yapın dediğini beklemek üzere saf saf dizili duran melekleriz. Biz Allah'ın kullarıyız. Ve inna lenahnul musabbihun. Biz onun sınırsız şanını yücelten kimseleriz. Onu tesbih ederiz. Subhanallah deriz. Elhamdülillah deriz. Allahu Ekber deriz. Bize öğrettiği bilgilerle biz onu daima tenzih ederiz. Biz onu daima tesbih ederiz. Bizim görevimiz bu. Bizim erkekliğimiz, dişiliğimiz yok. Biz melekler olarak devamlı Allah'ın bizi belli şekilde, öğrettiği şekilde doğruyu söyleyen, onu tesbih eden, onu tenzih eden, onu tekbir eden kimseleriz. Ve in kanu leyekulun لو ان عندنا ذكرا من الاولين. Gerçi o inkarcı puta tapanlar şöyle diyorlardı. Eğer yanımızda evvelkilerin kitapları gibi bir kitap olsaydı ne olacak? Mekkeli müşrikler öyle diyorlar. Yanımızda önceki kitaplar gibi bir kitap olsaydı. Var işte kitap. Kur'an gelmiş. Size doğruları söylüyor. Size gerçekleri söylüyor. Başka ne istiyorsunuz? Başka ne bekliyorsunuz siz? Size de son kitap ve son peygamber gönderilmiş. Başka ne bekliyorsunuz siz? Evet. Öyle bir şey olsaydı lekünne ibadallahil muhlasî. Kesinlikle Allah'ın öz ve temiz kullarından olurduk. İşte geldi kitap. Son kitap ve son peygamber size gönderildi. Gelin tertemiz kul olacaksanız kul olun. Allah'ın istediği gibi yaşayacaksanız yaşayın. Allah size son peygamberi ve son kitabı da göndermiştir. Dolayısıyla gelin kul olacaksanız olun bu peygambere ve bu kitaba inanmak suretiyle. Fekeferu bihi fesevfe ya'lemun. Fakat onlara kitap gelince onu inkar edip gerçekleri örtbas etmiş oldular. Yakında bu hareketlerin sonunun nasıl olacağını onlar kesinlikle bileceklerdir. Başlarına gelen belayı, musibeti bilecekler. Başlarına gelen sıkıntıları ve cehennem azabıyla karşı karşıya kalmaları onlar mutlaka bir gün bileceklerdir. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. Çünkü daha önce kullarımız olan elçilere bir söz vermiştik. tüm peygamberlere söz vermiş, son peygambere de verdiği sözü yerine getiriyor. Evet, kafirler mutlaka mağlup olacak, Müslümanlar galip gelecek. Benim peygamberlerim, benim elçilerim, benim kullarım daima galip gelecekler, sayıları az da olsa demiş. Bu gerçek her zaman geçerli. Dolayısıyla Rabbimiz bu gerçeği önceki elçilere de söz verdiğini hatırlatmak suretiyle bugünkü Müslümanları, 14 asır önceki peygamberimizi ve çevresindeki Müslümanları teselli etmiş oluyor. Biz mutlaka söz verdik ve mutlaka sözümüzde de duracağız. İnnehum lehumul mansuru. Evet. Kendilerine mutlaka yardım edilecektir. Yardım edeceğiz. Biz mutlaka yardım edeceğiz sizlere. Bizim yardımımız size mutlaka olacaktır. Biz Müslümanlara mutlaka yardımcı olacağız. Dolayısıyla son peygambere ve son peygambere inananlara da yardımımız gerçekleşecektir. Mutlaka onlara da yardım edeceğiz biz. Ve inne cündena lehumul galibun. Ve galip gelecek olanlar mutlaka bizim ordularımızdır. Evet. Bizim ordularımız galip gelecek daima. Yani Allah'ın orduları. Ayarını Allah'tan alan, ayarını Allah'ın gönderdiği peygamberden alan ordular daima galip gelecektir ve gelmiştir. Tek kişi bile olsa galip gelmiştir İbrahim Aleyhisselam gibi. Nemrut devleti, o günkü Amerika diyelim Nemrut devletine, İbrahim Aleyhisselam'ın hakkından gelemedi. Yakalım dedi, yakamadı. Bitti. Yani her şeyi iflas etti. Bir İbrahim'in hakkından koskoca devlet gelemedi. Elindeki teknolojisiyle gelemedi, yakmasıyla gelemedi. Nihayet hicret ederek İbrahim Aleyhisselam o memleketlerden uzaklaştı. İki kişi olanlar yine Allah'ın gücüyle, kuvvetiyle kurtulmuştur. Muhammed Aleyhisselam ve yanındaki Ebu Bekir. Hicret edeceği gün gece 40 tane eşkıyanın arasından kurtulup Ebu Bekir'in evine, oradan da develere binmek suretiyle mağaranın önüne kadar geldiler. Mağaraya saklandılar. Araştırdılar ama bulamadılar. Allah buldurmadı. Çünkü galip gelen bizim ordumuzdur. Bize evet diyen, bizim gönderdiğimiz mesaja ve peygambere evet diyenler kurtulmuşlardır. Bir kişi olsalar İbrahim Aleyhisselam gibi, iki kişi olsalar Muhammed Aleyhisselam ve Ebu Bekir gibi, 3-5 kişi olsalar Ashab-ı Kehf gibi, 313 kişi olsalar Bedir Ashabı gibi, evet, Uhud Ashabı, Hendek Ashabı gibi, yani tarihte her zaman İslam orduları daima galip gelmiştir. Çünkü Rabbimizin bu gerçeği her zaman yerini bulacaktır. İnnehum lehumul mansurun ve inne cündena lehumul galibun. Benim ordularım mutlaka galip gelecektir. Sayısı az da olsa. Sayısı az olan ordu nasıl galip gelir? Allah dilerse galip getirir. 1000 kişiyle, 2000 kişiyle, 3000 kişiyle, 5000 kişiyle, meleklerle takviye eder. Karşıdakiler korkar. Sen görmezsin yanındaki meleği ama karşıdaki kafire gösterir onu. Eli kılıçlı meleklerle kafirler ordusunu yok eder. Hatta sahabeden biri öyle diyor. İslam tarihi okuyanlar bilir bunu. Savaşta bir kafirin, bir müşriğin boynu uçuyordu. Arkasından Müslümanın birinin kılıcı geçiyordu diyor. Ne demek bu? Meleğin kılıcıyla boynu uçuruluyor. Arkadan da formalite tamamlanmış olsun için Müslümanın kılıcı oradan geçiyordu. Çünkü Rabbimiz ve innehum lehumul mansurun buyuruyor. Evet. Mutlaka galip gelecek olanlar biziz, bizim ordularımızdır. Mutlaka biz yardım edeceğiz bizden olan kimselere. Ayarını bizden alanlara, Müslüman olanlara biz yardım edeceğiz. Ve inne cündena lehumul galibun. Dolayısıyla bizim ordularımız mutlaka galip gelmiştir ve kıyamete kadar da galip gelecektir. Fetevelle anhum hatta hin. Bu sebeple o inkarcılardan bir süre uzak dur. Onların sözlerine aldırış etme. Sıkıntıya sokabilirler. Sana değişik şekillerde, değişik iftiralarda bulunabilirler ama aldırış etme onlara. Sıkıntı etme kendini ey peygamber. Evet. 175. ayet. وَاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. Onlara inecek azabı gözetle. Onlar da yakında görmediklerini görecekler. Değişik azapla, felaketle yok ettim ben. Geçmiş toplumlara bakın. Ağat kavmi rüzgarla yok edildi. Semud kavmi bir sayha, bir ses, bir çığlık, bir sarsıntıyla yok edildi. Lut kavmi yerin dibine batırılarak yok edildi. Nuh kavmi sular içerisinde tufanla yok edildi. Dolayısıyla hepsi yok edildiler ve edilecekler. Dolayısıyla siz de 14 asır önceki Müslümanlar ve son peygamber de, bunların da Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ve Mekke fethinde nasıl yenileceklerini bir görün. Nasıl yok edileceklerini, nasıl sıfırlanacaklarını bir görün. Onlar da görecekler hezimeti. Evet. 176. ayet. Efe bi azâbina yestâcilû. Yoksa azabımızın çabuk gelmesini mi istiyorlar bunlar? Her toplum peygamberlerinden azap ne zamansa gelsin de görelim bakalım. Nasıl bir azapmış bu diye azabı istiyorlar. Acaba acele istiyorlar. Mekkeliler de istiyorlar ama gördüler Bedir Savaşı'nda. Uhud'da gördüler, Hendek'te gördüler. Evet, Huneyn'de gördüler, hepsinde gördüler. Kafirler, inanmayanlar tüm İslam ordularının karşısında hezimeti gördüler ve tattılar. Azabı acele istiyorlar. Buyurun azapsa size gösterdik diyor Rabbimiz de. فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْزَرِينَ Fakat azabımız onların yurtlarında indiği zaman uyarılmış olanlar ne kötü bir sabaha ulaşacaklar. Lut kavmi yerin dibine batırılmakla, Nuh kavmi sular içerisinde, diğer kavimler değişik bir sayhayla veya rüzgarla yok edildiler ya, evet, bunlara da böyle bir felaket ulaşınca, bunlar da farkına varacaklar. Uyarılmış olan toplumun başına gelenlerle neticenin ne olduğunu bilecekler ama iş işten geçiverecek. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ Dolayısıyla sen bu sebeple onlardan bir süre daha uzak dur. وَاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوا Ve bekle de gör. Onlar da şimdi görmediklerini görecekler. Akıllarına, hayallerine gelmedik şekilde savaşta mağlubiyeti hissedecekler ve görecekler. Sen de bekle ey peygamber. Ey Müslümanlar bekleyin. Kafirlerin sonu nasıl olursa gelecek. Mutlaka gelecek. Evet, hezimetle dönüp gidecekler. Her asırda aynı. 14 asır önce de aynı, şimdi de aynı. Yine hezimet kafirlerin. Yine mağlubiyet kafirlerindir. Elde ettik, aldattık. Buraları biz gasp ettik deseler de yine kafirler mutlaka perişan olacaklar. Ruhen sıkıntı içerisindeler, huzursuzlar, stresteler, bunalımdalar. Kafir olarak da cehennemi boylayacaklar için zaten ebedi olarak oraya düşecekler. Görmediklerini görecekler işte onlar. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. Böylece Saffat suremizi de bitirmiş olduk. Rabbimiz bu surenin sonunda da bize bunu belletiyor. Çok üstün ve çok güçlü olan Rabbim onların vasfettiklerinden yücedir. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Kafirlerin, müşriklerin vasfettikleri. Allah'a karşı melekler Allah'ın kızlarıdır dedikleri. Üzeyir Allah'ın oğludur dedikleri. Veya İsa Allah'ın oğludur dedikleri gibi ne Yahudilerin, ne Hristiyanların, ne de Mekke müşriklerinin Allah'a oğul ve kız isnat etmelerinin Allah yücedir. Ve selamun alel murselin, selam gönderilen tüm peygamberleredir. Onlar selamettedir, onlar emniyettedir, onlar güven içerisindedirler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin, tüm eksiksiz övgüler Allah'a mahsustur. Alemleri yaratan Allah'a mahsustur. Dolayısıyla kainatta alemleri yaratan Allah'ın gücü, emri, yerini bulmuştur. Peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği din ve gönderdiği ordular daima galip gelmiştir. Diğerleri ise daima mağlup olmuşlardır. Kıyamete kadar da bu gerçek böylece devam edip gidecektir. Böylece Saffat suremizi de bugün bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Saat suresinden kitabımızı öğrenmeye devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.